Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf. God morgon. Det är så att jag tar upp den här serien igen då. Jag har varit borta i 3 veckor då jag har gått repriser. Men innan de här repriserna sändes så hade jag påbörjat ett ämne. Och det var ämnet om silvertrumpeterna. Jag gjorde 3 program. Och nu är det alltså dags för det 4:e programmet i den serien. Och vi kommer att titta på 4:e Moseboks 13:e och 14:e kapitel. Och varför ägnar jag mig åt 4:e Mosebok? Jag tycker sammanhanget i 4:e Moseboks från kapitel 10 till och med kapitel 17. Liksom, där finns det så väldigt mycket som aposteln Paulus pekar på då han undervisar korintierna i 1 Korintierbrevet. Vi kan läsa i 10:e kapitlet i 1 Korintierbrevet hur han går igenom moment efter moment, alltså där Israel som borde lyssna till signaler ovanifrån, de signaler som kom enligt vad Gud hade förordnat då han gav instruktioner om silvertrumpeterna. Istället för att lyssna till de signalerna så lyssnar folkets flertal, inte sällan, till signaler nerifrån. Signaler som alltså inger tvivel, väcker motstånd, motiverar till uppror och alla möjliga former av alltså knorr som det står i Bibeln. Och det är alltså uttryck för ett djupt missnöje som riktar sig. Och det är det som är så ödesdigert, när det här missnöjet utan alla skäl, utan all grund egentligen, riktar sig mot Guds löften. Och det här illustreras, demonstreras verkligen i 4:e Moseboks 13:e och 14:e kapitel då Mose enligt Guds befallning sänder 12 spejare in i landet. Kanans land, löfteslandet som det har vandrat så länge genom öknen, ännu inte så länge faktiskt, och gått igenom svåra prövningar och upplevt trots allt en underbar förlossning. Nu har de kommit fram till gränsen av Kanans land. Mose sänder de här 12 spejarna. Vi ska titta på det. Jag läser från början här då i kapitel 13. Därefter bröt folket upp från Hazerot och lägrade sig i öknen Paran. Och Herren talade till Mose och sa: sänd oss stad några män för att bespeja Kanans land som jag vill ge åt Israels barn. En man ur var fädernes stam ska ni sända, men allenast sådana som är hövdingar bland dem. Och Mose sände från öknen Paran och stad sådana män efter Herrens befallning. Alla sammans hörde det till huvudmännen bland Israels barn, och dessa var namnen på dem. Och från varje stam då så kom en särskild representant att uttagas. Och vi kan hoppa över de här namnen, det är ett intressant område, men vi fortsätter i 17:e versen. Ja, Mose sände dem och stad för att bespeja landet. Men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua, han som var representant för Efraim, alltså Efraimstam. Och Mose sände dessa och stad för att bespeja Kanans land. Och han sa till dem: drag nu upp till sydlandet och drag vidare upp till bergsbygden. Och se efter hurdant landet är och om folket som bor där är starkt eller svagt. Om det är litet eller stort och hurdant landet är, var i det bo. Om det är gott eller dåligt och hurdana det platser är där det bo. Om det bo i läger eller i befästa städer. Och hurdant själva landet är, om det är fett eller maget. om träd växer där eller inte. Var vi gott mod och ta med er hit av landets frukt. Det var nämligen vid den tid då de första druvorna var mogna. Så drog de åstad och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat. De drog upp till sydlandet och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sesai och Talmai, Anaks avkomlingar. Men Hebron byggdes 7 år före Soan i Egypten. Och det kom till druvdalen. Där skar det av en kvist med en ensam druvklase på. Och denna bars sedan på en stång av 2 man. Därtill tog det granatäpplen och fikon. Detta ställe blev kallat druvdalen för den druvklases skull som Israels barn där skar av. Och efter 40 dagar vände det tillbaka sedan det hade bespejat landet. Det gick åstad och kom så till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran i Kades och avgav sin berättelse inför dem och inför hela menigheten och visade dem landets frukt. De förtäljde för honom och sa: vi kom till det land dit du sände oss och det flyter i sanning av mjölk och honung. Och här är dess frukt. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är välbefästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet. Hettiterna, Jebuseerna och Amorena bor i bergsbygden. Och Kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb sökte stilla folket, alltså en annan av de 12 spejarna som representerade Judas stam. Kaleb sökte stilla folket så att det inte skulle knota emot Mose. Han sa: låt oss ändå dra dit upp och intaga det, för förvisso ska vi bli det övermäktiga. Men de män som hade varit där uppe med honom sa: vi kan icke draga upp mot detta folk, för det är oss för starka. Och det talade bland Israels barn illa om landet som de hade bespejat. De sa: det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg där också jättarna, Anaks barn av jättestam. Vi tyckte då att vi själva var så som gräshoppor, och sammalunda tyckte det om oss. Så slutade 13 kapitlet i 4 Mosebok. Det är en väldig spänning, det är så luften dallrar. Här har vi ju de verkligt nyktra och sansade och ansvariga personerna som ger, så att säga, låter höra sitt omdöme om landet. Och som då föredrar att fästa uppmärksamheten på hur ointagligt landet är. Hur ointagligt landet, med tanke på hur starka och befästa de städer och det folk är som bor där. Det finns bara en röst här som avviker, och det är alltså Kaleb. Vad baserar då han sitt, så att säga, omdöme på? Jo, det kommer att visa sig att det han baserar det på, det är alltså den rätta grunden. Det är Guds eget löftesord. Vi läser vidare i 14 kapitlet. Det var så att det var, som jag sa, en spänden. Luften riktigt dallrade och menigheten fångades av vems rapport? Vilkas rapport? Jo, det heter så här: då började hela menigheten ropa och skria, och folket grät den natten. Och alla Israels barn knorrade emot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: och att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen. Varför vill då Herren föra oss in i detta andra land där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Det vore förvisso bättre för oss att vända tillbaka till Libyen. Hör vilka realister, de har helt klart för sig vad det betyder att så att säga möta en starkare fiende och föreställer sig vad det kommer att leda till för slutligt öde. De sa till varann, låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aaron ned på sina ansikten inför Israels barns hela församlade menighet. Och Josua Nunso och Kaleb Jefunneso, vilka var bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till Israels barns hela menighet. Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett övermåttan gott land. Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flyter av mjölk och honung. Se bara till att ni inte sätter er upp mot Herren. Och för folket i landet må ni inte frukta. För det ska bli så som en munspit för oss. Deras beskärm har vikit ifrån dem. Men med oss är Herren. Frukta icke för dem. Så formulerar alltså Kaleb en väldigt allvarlig, så att säga, synpunkt här. Vad är det för beskärm egentligen som de har? Vad har de för några gudar? Vad har de för övrighet i jämförelse med det beskärm vi har? Ja, men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska det framhärda i att inte vilja tro på mig, oaktat alla de tecken jag har gjort bland dem? Jag ska slå dem med pest och förgöra dem, men dig vill jag göra till ett folk större och mäktigare än detta. Mose sa till Herren, egyptierna har ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk ut ifrån dem hit upp. Och det har omtalat det för inbyggarna här i landet så att de har fått höra att du är Herren mitt ibland detta folk. Att du, Herre, visar dig för dem ansikte mot ansikte. Att din molnsky står över dem. Att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Om du nu dödade detta folk alla tillsammans, då skulle hedningarna som fick höra detta berättas om dig säga så. Därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat åt dem. Därför har han slaktat dem i öknen. Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du har talat och sagt. Herren är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter missgärning och överträdelse. Fastän han inte låter någon bli ostraffad utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Alltså får Mose återigen bedja för folket. Vilken bön. Så ber han vidare här då, så tillgiv nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk alltifrån Egypten och ända hit. Då sa Herren, jag vill tillgiva dem efter din bön, men så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Av alla de män som har sett min härlighet och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen. Och som dock nu 10 gånger har frestat mig och inte velat höra min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat åt deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men eftersom i min tjänare Kaleb är en annan ande så att han i allt har efterföljt mig. Därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska besitta det. Men då nu amalekiten och kananéerna bor i dalbygden, så vänder imorgon åt annat håll. Bryt upp och ta vägen mot öknen, åt Röda havet till. Och Herren talade till Mose och Aron och sa: hur länge ska denna onda menighet fortfara att knorra mot mig? Jag har hört hur Israels barn knorrar mot mig. Säg nu till dem, så sant jag lever, säger Herren. Jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar bli liggande, så ska det gå er alla så många ni är, som har blivit inmönstrade, alla som är 20 år gamla eller därutöver. Eftersom ni har knorrat mot mig, sannerligen ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat giva er till boning. Ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua Nuns son. Men era barn, om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, de ska jag låta komma dit in, och det ska lära känna det land som ni har föraktat. Ni själva däremot, era döda kroppar, ska bli liggande här i öknen, och era barn ska dra omkring så som herdar i öknen i 40 år, och ska bära på bördan av er trolösa avfällighet till dess att era döda kroppar har förgåtts i öknen. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet, så ska ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era missgärningar. Ni ska då förnimma vad det är att jag tar min hand ifrån er. Jag, Herren, talar. Jag ska förvisso göra som i hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska det förgås, här ska det dö. Så långt Herrens ord. Och det män som Mose hade sänt åt stad för att bespeja landet, och som vid sin återkomst hade förlett hela menigheten att knorra mot honom, därigenom att de talade illa om landet. Dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse inför Herrens ansikte. Av de män som hade gått åt stad för att bespeja landet blev dock Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, vid liv. Och Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset. Och det stod upp bittida följande morgon. Hör här, nu är vi inne på sista avsnittet av kapitel 14. Och det här är också viktigt. Det stod upp bittida följande morgon för att dra oss stad upp mot den övre bergsbygden. Och det sa: se, här är vi. Vi vill nu dra upp till det land som Herren har talat om, för vi har syndat. Men Mose sa: varför vill ni så överträda Herrens befallning? Det kan ju icke lyckas väl. Herren är icke med bland er, dra därför icke dit upp, och det att ni inte må bli slagna av era fiender. Amalekiten och kananéerna ska där möta er, och ni ska falla för svärd. Ni har ju vänt er bort ifrån Herren, och Herren ska därför icke vara med er. Likväl drog de sitt övermod upp mot den övre bergsbygden, men Herrens förbundsark och Mose lämnade icke lägret. Då kom amalekiten och kananéerna som bodde där i bergsbygden ner och slog dem och förskingrade dem och drev dem ända till Horma. Ja, då har vi läst igenom kapitel 13 och kapitel 14. Det här är en väldigt representativ också, ett händelse, ett exempel som verkligen är skakande och som är till varning, kan man säga, till undervisning för Guds folk i alla tider, både inom gamla förbundelser och nya förbundelser, råmärken. Och i det här kapitlet, medan jag läser, så märker jag att det finns så mycket här. Så mycket. Men det är bara ett par saker här som jag nu tänkte närmare liksom titta på. Och just den här situationen på gränsen till Kanans land. Spejarna som kommer och som rapporterar och den ohyggliga stämning som sprids när rapporterna är så helt förvända. Det är förvända på ett sätt som gör att, som påminner mig om Apostlagärningarnas 13:e kapitel, när aposteln Paulus i synagogan i Pisidien hade frambär ett enormt budskap. Och det leder till att man vill faktiskt höra mer. Och de får vara där och tala i två sabbatar. Men den andra sabbaten gick inte så bra. Det heter så här, Apostlagärningarnas 13:e kapitel, vers 44. Hela staden, jag kom då tillsammans för att höra Guds ord. Då nu judarna såg det myckna folket uppfylldes det av nitälskan och for ut i smädelser och motsade det som Paulus talade. Då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa, Guds ord måste i första rummet förkunnas för er, men eftersom ni stöter det bort ifrån er och icke aktar er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Och det här tycker jag, det är verkligen någonting av den situationen även i fjärde Mosebok. Då de inte aktar sig värdiga. Det är faktiskt på något sätt vad det hela handlar om. För de säger så här. Spejarna talar med en mun i vers 28 kapitel 13, fjärde Mosebok. De säger, vi kom till det land dit du sände oss. Och det flyter i sanning av mjölk och honung och här är dess frukt. Så långt är allt gott och väl. Men så kommer det här, men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är välbefästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomningar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet, hetiterna, jebuséerna och amoréerna bor i bergsbygden och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Och bara det här innebär att det sprider sig redan en stämning. Det stod ju att Kaleb sökte stilla folket. En mycket negativ stämning började spridas. Kaleb sökte stilla folket så att det inte skulle knota emot Mose. Han sa, låt oss ändå dra dit upp och inta det, för förvisso ska vi bli det övermäktiga. Men då fortsätter de övriga 10 spejarna och mer går igenom det här lite mer i detalj då, för det inte ska vara möjligt att inta Kanans land. Det de hade sett var enligt dem själva någonting som i sanning flöt av mjölk och honung. Men de såg att de inte hade, tyckte de, några förutsättningar. De på sätt och vis aktade sig icke värdiga. Det här var så allvarligt därför att det var ju ett folk som Gud hade fört genom prövningarnas öken. Och som hade fått pröva sina krafter gång efter gång och gång efter gång sett Guds trofasthet. När uppgörelsen sker här i 14:e kapitlet så säger ju Herren så till Mose i 11:e versen. Hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska det framhärda i att icke vilja tro på mig? Oaktat alla de tecken jag har gjort ibland. Ja, man kan ju gå igenom det här. Och se hur många tecken det är som faktiskt Gud gör. Vi skulle kunna tillämpa det på våra egna liv. Hur många tecken har inte Gud gjort i våra liv? Hur många tecken har vi inte fått se? Varför skulle vi då tvivla? Varför skulle vi föredra att hålla oss till så att säga det yttre då, de fem sinnenas vittnesbörd bara? Och inte faktiskt med fast hjärta tro på Guds ord. Att icke akta sig värdig, det är en fråga som ibland alltså är väldigt, väldigt ödestiger. Inte så när Jesus mötte hövismannen i Kapernaum. Då heter det så här i Matteus evangeliets 8 kapitel, vers 5. Det trädde fram en hövismann till honom och bad honom och sa: Herre, min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Herren sa till honom: ska då jag komma och bota honom? Hövismannen svarade och sa: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord så blir min tjänare frisk. Han ansågs icke vara värdig och Herren hade inga invändningar. Varför? Därför han var inte det. Han var på många sätt, kanske på allt sätt ovärdig. Han var en hedning. Han var inte omskuren. Han aktade inte på sabbat. Han var en hedning. Och hedningar är så att säga strängt taget inte värdiga. Men då är det ju någonting annat som kommer i rörelse. Och det är just Guds nåd. Av nåden är ni frälsta. Av nåden är ni frälsta. Icke av gärningar. Det är undervisningen i Efesierbrevet. Men varför kom det sig att de klandrade Paulus och judarna i synagogan i Pisiden för att de inte trodde? Och han säger: ni aktar ju er själva icke värdiga. Ja, då är det ju frågan om det att de hade ju haft Guds ord ibland sig så länge. Och överhuvudtaget så är ju det här vi läser om i 13 och 14 kapitlet i fjärde Mosebok en fråga om vikten av att helt enkelt vara i takt med Gud. Det var ju det de inte var. Det var två faser där. Den ena var då de tvivlade och vägrade gå in i landet. De var inte i takt med Gud. Den andra fasen var då de omvände sig och bestämde sig för att i alla fall dra in i landet, fast Herren hade tagit så att säga sin hand ifrån dem i det avseendet. Och det står att de blev slagna av fienden och förjagade. De var inte i takt med Gud. Vad allvarligt det här är. Att vara i takt med Gud. Nu kan vi se till att vi är som Guds folk i takt med Gud. Väldigt mycket beror på bönelivet. Väldigt mycket beror på det gemensamma och det enskilda bibelstudiet. Det handlar om att verkligen vara så att säga i takt med Gud genom att ivrigt forska i skrifterna och inte vara främmande för eller obekant eller kanske avsomnat lite grann andligt och inte riktigt hänga med, utan plötsligt så blir Guds ord en stötesten, och det ska det ju inte vara. Salig är den för vilken jag icke blir en stötesten. Här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och just nu hör vi Ann-Marie Ros sjunga Åge Samuelsens sång I gryningen. Och innan det så hörde vi Hans Lindlöv här i programmet. Han talar om silvertrumpeterna. Det här var den fjärde delen i en serie. Och samtliga delar finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida. Vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida. Den finns på maranata.se. Du går också bra att ringa 070 201 6020 om du vill ha kontakt. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Gud välsigne dig på återhörande.